Ràdio Tiana presenta... Aquest no és el típic programa de música. Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Molt bona tarda, tianencs i tianenques. Quan són les 7 i 10 minuts, començàvem els Doors, Riders on Storms, una cançó bastant tranquil·leta, però no us adormiu, perquè avui tenim un programa bastant cargadet, oi que sí, Salva? Bastant. Bona tarda, Dani. Bona tarda. Molt bé. Eren els Doors, com ha dit el meu company, amb Jim Morrison a la cabeza. Continuem amb un tema de Mr. Big, d'una cançó original de Cat Stevens, que és Wild World. Oh yeah, Wild World. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Just upon a smile. Ooh. Aquests eren el Mr. Big, senyores grandes. Què tenien grandes, senyor Big? Bueno, Mr. Big... Pensemos que és el culo, no? Bueno, és un buen apodo. Tenia el culo gran, este hombre. Sí, sí. Continuem amb aquesta línia una mica retro. Després de Mr. Big, continuem amb Rolling Stones, amb una gran cançó d'aquest grup, que és Miss You. Miss You, Rolling Stones. Aquests eren els Rolling Stones, després de la prova d'imitació que he fet, una pobra imitació d'aquesta gent, amb un gran guitarrista com és Keith Richard, més vulgarment conegut com el amigo de los cocos. El amigo, buen chiste, Dani, no lo he cogido. Es el chiste fácil que tenemos aquí en la ràdio. Sí, sí, Rolling Stones, un grup que avui en dia encara continua fent concerts, quasi, quasi com el primer dia... Bueno, home, ajuda sí. d'algú... Vàries ajudes, jo què sé. Que ajuda de los cocos. En aquesta edat, però bueno. Ara continuem amb John Lennon, en la seva etapa en solitari. Tenia grans cançons i traiem aquesta, aquest petit extracte que es diu Cold Turkey, amb John Lennon. Aquí us deixem. Fever is high. Can't see no future. Can't see no sky. Molt bé, doncs aquí teníem a John Lennon, exmembre dels Beatles, per si algú no ho sabia. Sí, senyor, quina cultura sí. musical que tens, Salvador. Sí, sí. Qui no sabe, qui no sabe esto. Bueno. Molt bé, i ara tenim un tema d'Héroes del Silencio, ja que tornen a estar d'actualitat, perquè hi ha un concert a Zaragoza, bueno, hi ha diversos concerts, als quals hi assistirem. Sí, home, assistirem al assistirem. Concert d'Assistirim, això t'ho has inventat ara mateix. Assistirim, bueno. De l'Albert per assistir-hi. Assistirem al concert del divendres a Saragossa, i al qual farem un breu reportatge. I aprofitant que faran aquest concert, pues, per què no fer un petit homenatge d'aquest grup tan bo d'aquí, que hem tingut aquí al nostre país. I hem tret una cançó, a la qual es diu Flor de Loto, que jo, és un, personalment, és un tema que m'agrada bastant. I a mi també, d'Héroes, és dels que més m'agraden. Pues aquí us deixem amb Flor de Loto, Héroes de Silencio. Espero que us agradi molt. Nunca fue tan breve una despedida. Nunca me creí que fuera definitiva. Quise tanto a nadie en mi vida. Nunca un ser extraño le llamé mi familia. Nunca tuve fe. Nunca tuve yo ni gurú ni guía. Nunca desprecié una causa perdida. Nunca negaré que son mis favoritas. Esta es mi flor de loto. No era su. aguante su calor. Nunca más, nunca más de un día. Nunca soporté ser un alma invadida. Hasta que vi frente a mí, porque yo moriría. Esta es mi flor de loto, y no era su sombra. Esta es mi flor de loto, mi mundo no se aclarará. Tanto hablar para no conservar nunca nada. Querrás tú rectificar las líneas de mi. Aquests eren el Zero Silencio, amb Bumburi i la seva colla, que ja són una mica geriàtrics, aquesta gent, pobrets. Sí, mica... també, però una mica. El tiempo no perdona a nadie, tu. A nadie. I ara continuem amb Lenny Kravitz, amb una cançó, personalment, que m'agrada bastant, perquè m'he gustat la música que pongo, claro. La que tengo. Mr. Cat Driver, Mr. Taxista. És el que tiene. Sent taxi sempre. Yeah. Mr. Cat Driver won't stop to let me. The cab driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver about himself. Here we go. Driver. Molt bé, era Lenny Kravitz, l'ombra orquestra, li diria jo, un home que als CDs, molts d'ells, ho fa tot. És l'ombra que se lo guisa, se lo come, és així el tio. Ell toca el baix, la bateria, els teclats, les veus, tot. I ara continuem amb un grup que va fer popular una cançó dance, Four to the Floor, no sé si recordeu, però a nosaltres ens agrada més en versió més rock. I entret aquest extracte que es diu In the Crossfire, una gran cançó que espero que us agradi moltíssim. Aquí us deixem. Yeah! Molt bé, aquí teníem a Star Sailor, anem pujant una miqueta al ritme de les cançons. Una miqueta petit en petit, hem començat molt suau amb Doors i volem anar despertant-vos una miqueta de siesta aquesta que feu per la tarda. Trapelles. Ara continuem amb Guns N' Roses, passant de l'any 2003 al 1987, un gran clàssic com és Sweet Child O' Mine de l'àlbum Appetite of Destruction. Aquí us deixem amb Guns N' Roses. We'll be right back. Guns N' Roses, un espectacular grup amb un espectacular guitarrista com és l'Slash, que em comenta el meu company Dani que en el nou disc que han tret no hi ha col·laborat. No hi ha col·laborat, no. El nou disc que han tret l'any 2006, Chinese Democracy. Molt bé, no ho sabia. No està Slash, no sé què li ha passat, si s'ha quedat per ahí bebiendo una miqueta de whisky o por qué. Però bueno, és un disc bastant fluixet, gravat gairebé tot en directe. I ara us presentem un grup així que descobreix uns mexicans que es diuen Zoé. Així per posar una miqueta de to i alegrar una miqueta de tarda encara més, si pot ser, aquests són Zoé amb Verdena. Yeah! Aquests eren Zoé, que direu, cony, si són mexicans, per què collons canta en italià? Pues perquè el tio és italià, és el que claro, té. Hombre, sí. Si tu és italià, pues en italià, no en russo, no? Clar. Pues bueno, continuem amb què, Salvador? Doncs amb Metallica, una cançó inèdita que van fer amb un disc en directe que van gravar amb l'Orquestra Simfònica de San Francisco, una unió molt singular. Sí, va ser una mica peculiar. Després de la Zeppelin, que ja van fer al seu temps, exacte, Metallica va dir, pues per què collons ho podem fer nosaltres? No, vamos a hacer menos. I són uns envidiosos, Metallica, el que tenen. Doncs un tema molt bo, com hem dit abans, inèdit, amb la Simfònica. Human, Metallica. Metallica, Human, un disc imprescindible, jo crec, un disc molt bo. Hi ha un parell de cançons a mi personalment que no m'acaben de fer el pes, no les... Home, és raro, fusionar Metallica amb sinfònica és raro, és com fer-te un burrito con chocolate, así, un poco con queso y picadillo, pues no queda bien, però escolta, trobes el gust aquest disc. És bo, és bo. Encara que l'últim que tenen Metallica, Saint Anger, la veritat és que ha baixat bastant de categoria. Bastant dolent. Bueno, Rage Against the Machine, amb Take the Power Back. Oh yeah, Take the Power Back. But the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it. Can we hang from it? Gotta get it for Fetterman. Crack the motherfucking Fetterman. Expose and close the doors on those who try to strike on and mangle the truth. The circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. Rage Against the Machine, bueno, grup que amb el seu guitarra va entrar una mica d'aire fresc al món de la guitarra. Sí, un tio, un paio que és llicenciat, el tio. Si no m'equivoco... Anton Morero, en Ciències Polítiques. Ciències Polítiques, és un tio bastant culte, és curiós aquest home, eh? I és un gran guitarrista. Passa que sapigueu també que Rage Against s'ha tornat a juntar. Bueno, això he sentit jo, però jo no he vist el radio. Solo rumores, rumores, rumores. Aquí traiem primícies, és rotllo corazón, però amb la música. Em sembla que s'han ajuntat i si és així, molt bé. perquè són un gran grup, Rage Against the Machine. I ara continuem amb un grup insígnia de la dècada dels 90, de la generació X, que eren ni més ni menys que Salva. Nirvana. Sí, que ha marcat també la meva joventut. Sí, quan érem jóvenes, sí. Ahí tot el dato con Irvara, éramos unos grujes todos. Bueno, pues deixem en Hardship Box, estret del disc In Utero, el seu últim disc que van treure, i espero que us agradi moltíssim. Allà va, Nirvana. Sí. Aquests eren Nirvana, i haig de fer una puntualització, que era l'últim disc, però d'estudi, perquè després van treure l'Unplugged. Unplugged New York. I, com ho he dit, en un dicho, que tot el que empieza s'acaba. S'ha acabat el programa per avui. Que pena, mentre. Us convidem per la setmana que ve, a la mateixa hora. Sí, senyor, aquí estarem el senyor Salvador Ruiz i jo mateix, Dani Montero. Dani Montero. Que igual me veis los martes, hermanos y detectives, ja m'igual que tu. Sí, home, igual que jo, el protagonista. Soc un tio polifacètic, és el que tinc. I ara us deixem amb un grup que es diu Jet. I amb la seva cançó... Cold Heart Beats. Vinga, nois, fins la setmana que ve. Adéu, adéu. Woo! We'll be right back. it is to try.